Atım olsa bilsem gitsem Burgaz'a, Burgaz'a. Hiç başımıza gelmemişti bu kaza. Hiç başımıza gelmemişti bu kaza, bu kaza. Küçücük tel meyil verdi o kıza. İstanbul'dan getirteyim besini, besini. Vay nerelerden işiteyim sesini, sesini. Vay nereler İşideyim sesini, sesini. Ben ölürsem kızlar tutsun Yasim'i, Yasim'i. Ben mayın oldum yosmam seni. Dayanamam ela gözün yaşına, yaşına. Ben mayın oldum yosmam senin yaşına, yaşına. Hiç dayanamam yaşın.